Zbiory liści przez korzenie z głębi ziemi mnie nie zmieni. Twoja mowa by się zmienić na list twój odwłoka. Krystaliczna pochłonka opanuje cię szybciej niż zjawiłeś się. Bez urazy, PWN bez skazy, pierdolę zakazy, nie rozprzestrzeniam zarazy. Nie widzisz tego co widzę ja, ty wymiękasz, a ja trwam. Nie proszę, tylko żądam, jaram, emocje uspokajam, duchowo wyzwalam, obłokiem przywalam. Batman, płomienie w mózg rozpitam, koniec początkiem witam, nigdy z kręgu nie odpadam. Południowe centrum zapowiadam, przepowiadam, kłamstwo trzaska pod dymu naporem. Drugi przedział snu, stoi otworem, umysłu barwy, żyłany przetworem. Ponoć umysłu drogą reinkarnacji, weryfikacji, konsternacji. Mówisz koniec sierwa, nie mam racji, przypływie zarzutów, nikt nie ma racji. Nabijam tłustą dzidę, czuję wir satysfakcji. Odbieram falę, wchodzę w przedział nobilitacji. Frajerów rzesza klon ignorancji, nic nie wiedzą o odżułanej nacji. Jadą cień gloryfikacji, tamują falę legalizacji. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Teraz strona mojej racji, mojej koncentracji, twórczych inspiracji. Czas promocji, dniem emocji, siłą pędu gdzieś wyrwany. Kwiat nieznany, do dżułany przywiązany. W swoich myślach gdzieś zamknięty, nieprzeklęty. Po piąte, siódme, trzydziesiąte, może piąte, może ósme. 132, jednak wolę tak. Czarny, czarny mach, pytasz jak właśnie tak. Żółta róża się wydłuża i odurza, w mózgach burza. Konieczność prawnego aktu spełnienie, dość graficzne i logiczne zrozumienie. Nowe myśli obudziłem, projekt twórcy sporządziłem. Definicja prawdy posiada swe znaczenie. Otoczenie mnie nie zmieni, ten artykuł bez wątpienia ma to w sobie to co zmienia. Kształt realny prawdy czystej, rzeczywistej. Panem swego szczęścia jesteś, to co wierzysz musisz częściej. Wierność ideałom, czyste myśli twe padają. Mocne wrażenie mnie oblało, blejz na zawsze aż do śmierci. To się wokół ciebie dzieje, coś tu nie gra, kto coś kręci. Symbol myśli i widzenia, dalszych losów przewidzenia i stworzenia prawdy. Twój ma świat o tak, trzy kolory, trzy życiowe barwy. Niby jeden przedział, niby takie same karty. Pierwszy, trzeci nic nie warty, to dżułany środek czysty, oczywisty. Wszystkie oczy, ręce i umysły, motyw rzeczywisty. Po niebie gonią nasze błędne świadomości. Każdy powinien poznać tam prawdy, wolności, nieśmiertelności. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Hip-hop Juana, rozjebana kana, uważaj by nie upaść na kolana. Głowie tak jak zielone. Tak jak zielone jest w lesie drzewo. Zielono w głowie, tak jak zielone jest w lesie drzewo. Zielono w głowie, zielono w głowie, jak zielone jest w lesie drzewo. Jak zielone jest w lesie drzewo.